Quiero hacer mafia. Sangram. Ya pues, nak. Beno soble. Ñaari domilaj, ñaari tomate, ñaari carotte, ben ñambi, ben kani salat bu xonku, ñaari pomme de terre, ñaari kuddu tigedege, diwlin 15 centilitres ak 2 litres ndox. Bo koy togg da ngay jël diwlin bi def ci cin bi, dagg ben soble bi, xaaj bi, rosi ko. Ak tomate concentré bi ak tomate fraîche bi bo ko rosé ba mu dog nga def ci kuddu ñaari kuddu tigadege yi bo ci defé tigadege yi ba mu dog nga def ndox bi bo defé ndox bi ba mu baxa bax bax bax nga def yapp bi après yapp bi bu kii nga dëbb laaj bi ak kaani bu xonk bi ak soble bi def ci kii bi def xorom bu demee ba nga xam ne gerte bi ñor na nga def si sa legume carotte ñambi bi pomme de terre bi wàññi sa gaz def tuuti suukar bàyyi muy bux boxe bu bux boxee jeex na nga togg sa ceeb bu weex ñankatang bi nga koy booleel bon appétit.